Muhterem efendim. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ayet-i kerimesinde çirkinliği anlatılan ve kebairden kabul edilen hulul ne demektir? Hululun çerçevesini ve günümüz insanların bu ayetten alması gereken mesajları lütfeder misiniz? Evet, bu ayet-i kerime Ali İmran Sûre-i Celle'sinde ve muhtemelen Uhud hadisesi münasebetiyle nazil olmuş. Mali münifi şu oluyor: ve makan eli nebiyyin, herhangi bir nebi için diyor. Lin nebiyyi dendiği yerde orada malum nebi için, lam ahd için olur. Efendimiz kastedilir ya burada. Ama Peygamberimiz işte o nebilerden bir tanesidir. O Zebercet halkanın çok önemli, belki imamesi. Öyle demek de belki yine saygısızlık oluyor da. Onlar tesbihin taneleri. O Hazret de o tesbihin imamesi. Onunla o tesbih, tesbih oluyor. Onunla neyin nerede başlayıp nerede bittiği belli oluyor. Varlık onunla başlamış, kemali onunla ermiş, eşya ve hadiseler onunla teşrih edilmiş, doğru okunmuş, mana çıkarılmış ve marifet adına değerlendirilmiş. Bu onun içinde değil. Buradaki herhangi bir nebi demek, Efendimiz de ona dahil. Ve mâ kâne li nebîn en yegulle. Burada şunu görüyoruz. Demek ki hiçbir nebi hulula girmemiş. Ne Hazreti Adem, ne Hazreti Nuh, ne Hazreti Hud, ne Hazreti Salih, ne Hazreti Musa, ne Hazreti İsa. Böyle umumun içinde hakkı bulunan meselelere el uzatmamışlar. Elleriyle dokunmamışlar. Neyi almışlarsa o %100 onların hakkı mülahazasıyla almışlar. Tabii bu meseleyi zirvede temsil eden, her şeyi zirvede temsil eden insanın iftihar tablosu. Yani nasıl kelam öyle var ya, kelamu seyyidil beşer, seyyidü kelamil beşer. Bu mevzuda da iffet dediğimiz zaman işte o seyyidül beşer. Aynı zamanda iffetin de serdarıdır, sernumasıdır, serkarıdır, pişuvasıdır, rehnumasıdır. Herkes onun arkasından izaya gelir. Cenab-ı Hak bizi onun şefaatine nasır eylesin inşallah. Ve mâ kâne li nebiyyin. Hiçbir nebi olmadığına göre burada bir de onun olması hiç mümkün değildi. Çünkü kulasayı mevcudat. Yani Kur'an-ı Kerim'in seçtiği kelimeler öyle yerli yerinde cevherlerdir ki bunlar. Eğer Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, İsa, İsmail, Yakup, Şeyb, Lut, Yahya, Zekeriya bir hulul yapmamışlarsa bütün bu şecere-i mübarekenin en münevver meyvesi olan Hazreti Muhammed Mustafa hiç hulul yapmamıştır. Hulul, hakkı olmayan bir şeyi alma, onu el uzatma, ondan yararlanma demektir. Ama ayeti kerime Uhud muharebesi münasebetiyle bu ganimete el uzatma, Efendimiz hakkında bir kısım böyle toy insanların, belki büyük çoğunluğu itibariyle de münafıkların o ganimeti alma filan kendi hesabına değerlendirme gibi, haşa ve kella, hayat-ı seniyesini kemal-i hassasiyetle yaşadığı gibi aynı zamanda onu ölü olduğunu da gösterdi. Yeter şu sadece, yani şuna bakın, ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman mübarek kalkanı bir Yahudinin elinde rehindi. Onu ona rehin vermiş, borç para almış, eşlerinin nafakasını temin etmişti. Hayatı seniyelerini kendi iç dünyasında çok engince yaşadığı gibi, derince yaşadığı gibi, aynı zamanda hakkında en küçük bir şüphenin meydana gelmemesine de kemal hassasiyetle dikkat etmişti. Evet, el uzatmamıştı. Ve mâ kâne li nebiyyin en yeğulle ve men yeğulul yeti bimâ gâlle yevmel kıyâme. Bir insan kendisine ait olmayan bir şeye el uzatırsa, bu oradaki gibi ganimet olabilir. İş başına geçtiği zaman bir kısım spekülasyonlarla mal edinme şeklinde olabilir. Aidatı mesturelerine kendi hesabına kaydırmalar olabilir. Nasıl olsa fırsat ele geçti bu. Biz de ona bir de böyle kılıf bularak aynı zamanda. Biz de çalışıyoruz yani, ben olmasaydım bunca şey de olmazdı yani. Bir de böyle gayri meşruyu meşru gibi göstererek ondan istifade etme. Bunların hepsi o gurur kategorisi içine girer. Ve aynı zamanda hakkı ve liyakati olmadığı halde böyle milletin idaresine talip olma mevzu. Bu da ayrı bir şeydir. Bu da milletin hukukunu gallediyor. Hukuka tecavüz ediyor bu da. Ve aynı zamanda liyakati olmadığı halde bir eğitimci, liyakati olmadığı halde bir idareci, liyakati olmadığı halde bir emniyetçi, liyakati olmadığı halde bir efendim mülkiyeci, liyakati olmadığı halde bir asker. Bunların hepsi o gulur kategorisi içine girer. Vezihas mevzun le am diyebileceğiniz gibi efendim peygamberler bunu yapmamışlardır. Ümmetleri de yapmamalılar onu. Öyle şey yapmamanın arkasında durmalılar. Kararlı olmalılar o mevzuda. Hep o doğru çizgiyi takip etmeliler. Farklı versiyonlarıyla değişik hadislerin rivayetinde görüldüğü gibi buyuruyor ki herhangi birinizi mahşerde sırtında bir koyun, tavuk da olabilir, bir tane yumurta da olabilir, bir tane sığır da olabilir ve devlet hazinesine ait bir çuval para da olabilir burada. İstifade de olabilir, galledilmiş bir makam da olabilir, bir mansıp da olabilir, bir paye de olabilir, bir tahakküm vesilesi de olabilir, bir balyoz indirme vesilesi de olabilir bunlar. O gün maruf olan, mütearef olan veya şeylerden misal veriliyor ama fakat siz meseleyi açarak hakkın olmadığı halde el uzatacağın her şey gulüldür. Hakkın olmadığı halde gasp ettiğin değişik yollarla, yöntemlerle gayri meşruyu meşru göstererek bunu elde etmeye çalıştığın şey odur. Allah Celle Celaluhu Enbiya-i İzam'ın şahsında onların rehberliğinde aynı zamanda ümmetlerine talim buyuruyor. Sonra her nefis belki neyi kazanmışsa o tas tamam ona verilir deniyor. Bu seyyiye de olabilir, hasene de olabilir, iyilik de olabilir, kötülük de olabilir, güzellik de olabilir, çirkinlik de olabilir. Cenab-ı Hak çirkinliklerle, gulülle öbür tarafa gitmeden muhafaza buyursun bizleri. Hakkı olmadığı halde bir şey alma. Genelde orada ayet nazil olurken daha ziyade düşmanın bıraktığı ganimet, Arapça ifadesiyle selep, öldürülen her insanın men katele katilen felehu selebu, Hüneyn muharebesi esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Göğüs göğüse gelmişsiniz, savaşıyorsunuz. Çanakkale'de savaştığınız gibi, Sırp Sınırı'nda savaştığınız gibi, Mercidabık'ta savaştığınız gibi, Rıdaniye'de savaştığınız gibi savaşınca burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik sadedinde insanlar kaçmasınlar. Ama bazıları onu almaya hiç talip olmuyorlar. Haklarını bile almıyorlar yani. Hani Amr ibn As'tan alın da adını bilmediğimiz o sahabiye kadar ben bunun için Müslüman olmadım ya Resulallah diyor. Ganimet verilirken hele birisi diyor ki ben Müslüman oldum ha şuradan bir okuyayım diyor. Bunlar öyle âli ruhların işi ki yani bunları anlamamız, kavramamız mümkün değil. Bizim için nazari şeyler. Böyle pratikte bunlar nasıl olur? İşin içine girince anlarsın nasıl olduğunu. Dünya bütün hezafiriyle, süsüyle, ziynetiyle gelin odasındaki bir gelin gibi karşına çıkacak. Sen böyle yapacaksın. Evet. Bu önemli bir mesele. Bu sahabinin ufku. Asliyette peygamberlerin ufku. Evet. Şimdi bu gulul günah-ı kebairden sayılan bir şey. İnsanların hakkı olmadığı halde mallarını yeme, mallarını el koyma. Son zamanlarda ne kadar oldu? Misal vermeye gerek yok yani. Ne bankalar boşaltıldı, ne milletin malı çarçur edildi, ne devlet fakru zaruret içine itildi, ne borçlara girildi. Evet, eskiden de olmuş. Malum düğün-i umumiye tabiri var burada. Bunların hepsi işte o galle giren kategoriler cümlesinden oluyor insanoğlu. Bu meseleyi bu daire içinde belki daha da ileri götürerek özür dilerim. Bakın. Yani şurada acaba bu halının üzerinde bizim oturma hakkımız var mı? Bence içimizde bu meseleyi şöyle böyle alıp vermiyorsak o mevzuda hassasiyetimiz sönmüş demektir. Hakkınız yok demeyeceğim ben burada. Çünkü buraları yapanlar buralar hizmet etsin diye o halıyı da aldılar. Oranın kirasını da verdiler, veriyorlar. Ayrı bir mesele ama. Fakat acaba bizim hakkımız var mı? Bu halılarda biz secde edebilir miyiz? Bunların aşınması bizim için bir vebal olabilir mi? Efendim çanağına kaşık çaldığımız o yemek bizim için acaba meşru mu? Tam hak ediyor muyuz onları? Etmiyor muyuz? Evet, bu mevzuda bir tereddüt çok önemlidir yani. Bir hassasiyet çok önemlidir. Ağzımıza koyacağımız bir lokma bu nereden geldi acaba? Kime ait bu? Bizim için de meşru mu bu? Diyecek kadar o mevzuda kılı kırk yararcasına kemale hassasiyetle yaşama bir mümine düşen vazifedir. Bir yanı bu yani. Böyle bir hassasiyetten meseleyi ele alalım. Değişik hizmet birimleri olabilir ve siz hizmet adına bazı hareketler içinde bulunabilirsiniz. Mesela aklıma o geldiği için onu arz edeyim ben. Kimse yok mu? Şimdi çok önemli hizmet yapıyor bunlar. Dünyanın neresinde bir kırılma, bir çatlama olursa hemen onu tamir etmek için, ona bir cebire sarmak için, bir sargı sarmak için bütün imkanlarıyla o tarafa seferber oluyorlar. Gidiyorlar, koşup gidiyorlar. Onlar koşup giderken esasen onun arkasında milletin himmeti var. Bazen işte telefonlarla onların önü açılıyor, televizyonlar o mevzuda reklam yapıyor. Falan 3 kuruş veriyor, falan 5 kuruş veriyor derken terakküm ediyor bir şey. Şimdi biz orada öyle bir yerde çalışırken bir imkanı varsa o çalışmayı sırf Allah rızası için yapmamız lazım. Ha, orada çalışınca başka geliri yoksa bir insanın ona maaş verirken onun mukannen bir şey vermek lazım. Mukannen bir şey takdir etmek lazım. Nasıl olsa böyle bir imkan var burada. Biz de böyle üst seviyede bir gazetecinin aldığı maaş kadar bir maaş verelim bu etrafımızdaki insanlara. Elin ver bana Malevi, elin ver bana Bangladeş, elin ver bana efendim Pakistan, elin ver bana Hindistan, Brezilya, Haiti. Yani biz işte fedakarlık yapıyor, gidiyoruz buralara. Bu da bizim hakkımızdır. Bu da gulüldür. Hafizanallah. Orada geçimi kadar, ihtiyacı kadar bir şey, o ekip, o kurul kimse şayet, o kimin organizasyonundaysa şayet, onlar kendi kuralları çerçevesinde, senin hakkın budur, maaşın budur, ancak bu kadar alabilirsin. Giderken yol parası alabilirsin burada, harcırah alabilirsin, harç, roa, yol harcı demek. Efendim, bunun dışında orada, eki sıradan onların bir şey alması caiz değildir. Şimdi hak yolunda kaybetme türünden oluyor bunlar. Doğru yolda yürürken dökülüp kalma manasına geliyor bunlar. Allah'a doğru gidiyorum derken hafizanallah şeytanın çelmesine geliyorlar demektir bu hafizanallah. Şimdi her bir arkadaş, bir okulun başında bir arkadaş vardır. Bir üniversite kursunun başında, üniversite hazırlık kursunun başında bir arkadaş. Bir kültür lokalinin başında bir arkadaş vardır. Ve halk o emniyete binaen, o güvene binaen o insanlara güveniyor. Canımı bile alabilirsiniz diyor. Çok rahatlıkla. Bir gün bir yerde bir cana ihtiyacı olursa benim canımı alabilirsiniz diyor. Güveniyor size. Şimdi hafizanallah orada öyle bir gulül yaşanırsa, çok küçük çapta bile olsa, bir arpanın yedide biri kadar bir hadis-i şerifte ifade ediliyor. Hesabı verilir. Aslında Kur'an-ı Kerim ondan daha küçüğünün hesabının olduğunu söylüyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَى Atom ağırlığı, elektron ağırlığı, nötron ağırlığı bir haram irtikap etmişse mutlaka karşılığını görür ona. açık. Zerre en küçük, maddenin en küçük parçası demek. Eskiden moleküldü, sonra atom oldu, sonra atom parçaları oldu. Sonra iyon dersiniz, daha altı onun, eter. Bir parçacık gözle görünmeyecek, sizin mikroskoplarınızda, X ışınlarında görünmeyecek kadar küçük bir şey, Allah Celle Celaluhu onun da hesabını sorar. Bu âli hizmetin rehnuması, hayatın öyle geçiriyor yani. Ve çok defa topluma, toplumdaki o güveni sarsmama adına da hesap veriyor. Ben şu sırtımdaki eski sakoyu 10 sene evvel onun tabirlerinden 10 banknota almıştım diyor. Şu ayakkabıları da 2 banknota almıştım diyor. Bunları da şuna. Hele bir hadise var ki Van'dan derdest edildim. Yani o şeyden Erek Dağı'ndan derdest edilip getirilirken Kıtmir'in köyünde o dedemin hanında misafir kalıyor. Ben Hacı Münir Bey'den dinlemiştim. O köyün eşrafından birisi. Kızakla geliyorlar o zaman. Otobüs filan yok. Öyle hassas yaşıyor ki ayağındaki lastikler delinmiş. Gözlerim doldu benim. Baktım diyor ayakları su içinde, çorapları su içinde. Yırtılmış onlar. O günkü imkanları itibariyle yeni bir çift lastik alacak durumu yok. Belki öyle bir şey alma fırsatını da vermiyorlar. Ben lastikleri aldım. İşte bir hoca, Şark'tan gelen bir hoca. Gittim evden ona yeni bir çift ayakkabı getirdim. Kim bilir onu da ne zorla kabul ettirdim. Sahur vaktiydi diyor. Yemek getirdim ben onlara. Diyelim bir çorba getirdim. Bir de pilav getirdim. Halk zaten fakir o dönemde de. Meteliğe kurşun atılan bir dönem o dönem. 1925. Sonra bir de yanında onun ya unuttum ben hoşaf veya başka bir tatlı vardı. O çorbadan birkaç kaşık aldı yanındaydım ben. İsraf olmasın dedi. Bu kompostuyu koyun onu da sahurda yeriz dedi. Hayatını kemali hassasiyetle örnek olarak böyle yaşıyor. Halkın güvenini ve itimadını sarsmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Topluma hesap veriyor. Bir tavuğun vardı, yumurtasından bahsediyor. Civcivi çok küçük olduğu halde bir yumurta verdi diye bahsediyor. Bunlar basit hikaye bahsetme demek değildir. Bunlar topluma hesap verme demektir yani. Bu açıdan belli noktaları tutan arkadaşlar öyle bir hassasiyetle yaşamalılar ki yani demeli bana arkadaşlarım demeli. Abi hoca sen bunu nereden aldın yani? Kaç parayla aldın? Demeli bunu bana arkadaşlarım. Çünkü bizim en büyük kredimiz halkın güvenidir sadece. Bir yanıyla bu. O değirmenin suyu işte o yani. Halk, halktan geliyor. O halk yapıyor. Size güveniyor. Bunlar yemiyorlar, içmiyorlar, çalmıyorlar, çırpmıyorlar. Yok bunların hayatında spekülasyonun zerresi. Bu güven yıkılmış olur bir kere başta. Bir ikincisi de halk size güvenecek, siz hıyanet edeceksiniz. İşte bu gulul. Onun hesabını da Allah sorar. O nasıl sorulur? Öbür tarafta deve adamın omuzunda, bağışlayın öküz adamın omuzunda, koyun adamın omuzunda, bir hindi adamın omuzunda, bir kaz adamın omuzunda, bir tavuk adamın omuzunda. Efendimiz buyuruyor ki mahşerde sizi böyle görmeyeyim diyor. Burada şu da var yani. Ben sizin namınıza çok utanırım diyor. Senin ümmetin de mi demezler mi yani? Hani sizden bizden birisine de demişlerdir. Yahu sen de mi? Prutus sen de mi? Derler yani. Senin ümmetin de mi böyle? Yani bir bu hassasiyet var. Bir de ey ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed olmanın bir yönüyle bir kısım kazanımları var canım. Kur'an var, sünnet-i sahiye var. Dini mübini İslam var. E canım bunca nimetten de hala kendi ruhunuzun heykelini ikame edemediyseniz, kendinizi inşa edemediyseniz hayatınızı boş geçirmişsiniz demektir. Eder, eder, eder. Şimdi bir de bu var yani. Efendimizin orada mahcubiyeti gibi bir şey. Ve bizim çok sıkılmamız mahcup olma gibi bir şey. Ve dünyada da bütün o akıntıların önünü kesme, o cereyanların önünü kesme gibi bir şey. Bu açıdan herkese çok fevkalade hassasiyet düşüyor. Onun için hatırlarsanız ben bu arkadaşlarımıza ilk, ben 40 senelik, 45 senelik arkadaşlarım. Bunlara sizin şahsi eviniz olmasın dedim ben. Ben o kadar hassas bir insan değilim yani. Abur cubur her şeyi yiyebilirim ben. Fakat bir halimi size arz edeyim. Allah'ım dedim, bak bahtına düştüm, sana kurban olayım. Benim kardeşlerime dünyevi imkan verme ne olur. Böyle dua eder misiniz siz? Çünkü bir yerde az onlarda böyle bir fazlalık görülse, derler ki demek ki yani bir yerden alınıyor, bir yerde sızlıyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Onların her birisi bir yerde işçi olarak çalışıyor. Ve ben hiç ondan rahatsız değilim. Yedi cihan şahit. Hiç de rahatsız değilim. Çalışsınlar. Çalışırken o çalışmanın ağırlığı altında kalsınlar. Allah uzun ömür versin. Ölsünler. Hiç üzülmem bunlara. Neye üzülürüm? Kirli ölmeye. Arkalarında dedikodu bırakmış bir ölmeye ona üzülürüm ben. Yedi, yuttu, gitti falan. Ona üzülürüm ben. Çünkü o itibarı yeme demektir. O kredi yeme demektir. Kemal-i hassasiyetle. Bütün bunların hepsinde o gulul meselesi, o başkalarının hukukuna, malına, mülküne, sana ait olmayan şeylere el uzatma manasına gelen gulul kategorisi içinde müteala edilebilir. Allahu alem. İki çeşit idareciden bahsediliyor. Birincisi, emanetçisi olduğu imkanları beraber çalıştığı kimselere bol bol dağıtıp onların gönüllerini kazanıyor. Diğeri ise eli altındakilerin ihtiyaçlarını hiç görmüyor ve nezaretine memur olduğu imkanları onlara asla kullandırmıyor. Bu misaller zaviyesinden ideal bir idareci nasıl olmalıdır? Şimdi orada biraz niyete bağlı bir şey. Burada bir mülazama arz edeyim bence. Hani bir Türk atasözü var. Marifet iltifata tabidir. Yani siz marifetleri mükafatlandırırsanız nitekim öyle oluyor. Olimpiyatlara giriyorlar. Altın madalya alıyor, gümüş madalya alıyor, bronz madalya alıyor. Alıyor bir şeyler, almıyor. Şimdi bu bazı kimselerin şevkini artırır ve onları şevke getirir. Daha iyi çalışırlar. Bu açıdan belki hani burada da böyle hasbilik ve diğer gamlık başkaları için yaşama duygusu iltifat marifete tabidir demek lazım. El alem siz marifeti ortaya korsunuz, yüksek bir performans ortaya korsunuz, iltifat ederler, ederlerse ederler, etmezlerse etmezler. Hatta daha halisane davranıyorsanız şayet Allah Allah Alvar İmamı gibi değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfili ihsan nedendir dersiniz. Yani bu insanlar benim gibi bir adama böyle iltifat edilmez. Fakat herhalde iştahat hatası yapıyorlar falan. Teveccühte bulunuyorlar. Bu açıdan meseleyi tamamen kökten kesirip atmak yerine, yani bir insan bir birimin başında bulunuyorsa, mali imkanların söz konusu olduğu bir birimin, mesela bir okul müdürüyse, mesela bir yurdun başında veya yurtlar silsilesinin başında bulunuyorsa veya bir bakansa ve bunların hepsine ait aidetim mesureler var ise ve bunlar Türkiye'de bazılarına kredi verebiliyorlarsa, kredilendirmede bazı kimseleri öne çıkarıyorlarsa, bunların hepsi bir ölçüde gulur kategorisi içine girer. Hafizanallah. Ama bir de hakikaten başarılı olan insanları mükafatlandırmak suretiyle başarılı olabilecek kimselerin sayısını artırmış olursunuz. Onların hızını artırmış olursunuz. Ve hız kesmeden bir yere koşarlar. Şimdi koşacak kimseye, iyi koşan bir kimseye koşmanın hakkını verebilirsiniz. Yoksa taraftar toplamak, ekip yapmak kendine göre bir hale oluşturmak, kendini onların içinde bir ay gibi görmek, bu haksızlıktır, bu da gulü sayılır. Baştaki mütalaya denecek şey bu. Diğerine gelince yani bu ifratsa şayet adam kazanma adına sadece kendisine teveccüh edenlere bir şeyler verme, kendisini tutan, kendisini destekleyenleri faydalandırma, bu meselenin ifratıysa öbürü de tefriti oluyor. O da hiç kimseye bir şey vermiyor, sızdırmıyor, hakkı olanların hakkını bile vermiyor. Her şeyi elinin altında bulun diyor. Neye binaen? kullanıyor mu, kullanmıyor mu, kullanıyor, kullanmıyor olması, kullanmıyor olması bunların ikisinde mahsuru olabilir yani. Orada çalıştırdığı insanlara mutlaka hakkını vermek lazım. O insanlar hayatlarını o işe bağlamışlarsa şayet, başka bir gelirleri de yoksa, onlar da ellerinin altında çalıştırdıkları insanların hiç olmazsa ihtiyaçlarını görecek kadar, hiç olmazsa başarılı oldukları zaman mükafat verecek kadar efendim ellerindeki şeyden, imkanlardan onları faydalandırmaları icap eder. Nitekim değişik müzakereler, müsahabeler sorulduğu zaman arz ettiğimiz şeylerde imkan varsa başarılı insanları mükafatlandırın. 10 tane insanı mükafatlandırınca gelecek sene o mevzuda 20 tane insan kıvam sergiler. Şimdi bu da o cimri tutuma karşı esas yapılması gerektiği olan şey. Yani bir taraftan şahsı adına saçıp savurma ne kadar mezmumdur. Beri tarafta kabiliyetlere karşı sessiz kalma, pasif kalma o da o kadar mezmumdur. Hakkı demek değildir. Çünkü biraz evvel arz ettim, yani marifet iltifata tabidir. O marifeti siz iltifatla taçlandırırsanız, o sizin başınıza daha ne taçlar, ne taçlar kor Allah'ın izni ve inayetiyle. İşte burada da yine sırat-ı müstakim ihtiyaç var. Hiç desteklememe bir tefrittir. Şahsa adına destekleme ve tebzir yapma. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn. Her şeyi saçıp savuranlar, savurganlık tabiri Türkçemize son zamanlarda oturdu. Savurganlık yapanlar şeytanın düpedüz kardeşidir diyor Kur'an-ı Kerim. Efendim, o bir ifrattır bu mevzuda. Bütün bütün başarıya karşı, insanları teşvik etmeye karşı alakasız durma, o da bir tefrittir. Bu mevzuda sırat-ı müstakim şudur. Başarı alkışlanmalı, takdir edilmeli, imrendirilmeli. Bugün 30 arkadaş mükafatlandırıldıysa, gelecek sene 60 arkadaş o mevzuda baş başa yarış eder hale gelmeliler bence. Evet, bu da o meseledeki sırat-ı müstakim. Allahu alem. İnsanlar bir yere sizin krediniz, sizin itibarınız onu vesile yaparak gidiyor. Orada kendi hesaplarına bir kısım çıkar kovalıyorlarsa şayet Allah bilir niyetlerini, bilemeyiz yani. Ondan dolayı Allah onlara hesap sorar. Niyet hadisinde olduğu gibi yani. Femen hacere ila dünya yusibuha evilem ra'etin yenkiha feyicretü ila mahacere ileh diyor. Buhari'nin birinci hadisi. Bir kimse bir kadından dolayı var ona muhaciri filan ediyorlar. Kadından dolayı o kadın gidince o da gönlünü kaptırmış zavallı Mecnun Leyla'ya. O da ben de hicret ediyorum diyor. Gidiyor ama fakat ondan dolayı gittiğinden dolayı sahabe-i kiram ona falan kadının muhaciri diyorlar. E canım Allah'ın muhaciri olmak varken, peygamber muhaciri olmak varken, Kur'an muhaciri olmak varken, ebedi mesajın muhaciri olmak varken niye? Fakat hani bunu peygamber bilir de sallallahu aleyhi ve sellem biz bilemeyiz yani bir adam kalkıp gidiyor. Ev ile dünya yusibu ha. Yani Mekke-i Mükerreme'de kaht yaşıyor. Medine işte arazisi var, bağ var, bahçesi var. Orası biraz kurak yer. Burası hurma bağları var, üzüm bağları var. Efendim bir yönüyle işte yerin altından çıkarılan kuyular var. Oraya giderim ben bir dünya elde ederim ben diyor. Yani niyeti buysa işte onun elde ettiği de olur yani. Oysa ki öyle bir muhaceret cenneti peylemeye değecek bir muhacerettir. Onunla Firdevs'i peyleyebilirsiniz. 5 kuruş kıymetinde bile olsa değil mi Allah yolunda olmuştur. Ondan cenneti peyleyebilirsiniz. Firdevs'i peyleyebilirsiniz. Neyle geldin benim yanıma? Şu kadarcık kuruşla geldim ben. Ama gönlüm saftı. Senin için gelmiştim. Onunla cemalullahı peyleyebilirsiniz. Rüyetullahı peyleyebilirsiniz. Şimdi böyle çok pahalı, dünyalarla alınmayan şeyleri elde edecekken niye öyle darlığa düşüyorsunuz? Küçük şeylere bağlanıyor, onların esiri ve zebunu gibi onların arkasından sürükleniyorsunuz. Hani derler ya, Hazreti Üstad da bir yerde diyor, bir ordunun zaferine terettüp eden ganimet onun komutanına verilmez. Ama siyanın ama belli farklılıklar içinde bütün efrada taksim edilir. Bu açıdan da yani işte benim düşüncem, benim firasetim, benim planlarım, benim projelerim koskocaman milyonların hareketiyle ortaya çıkan bir harekete sahip çıkmak, bu orada o teveccühleri galletmek, halkın o itibarı galletmek, böyle ben yaptım falan mülahazasıyla onlar gelip böyle yüzüne karşı senin, çok defa riya da olabilir bu, püfühleme de olabilir. Maşallah, Allah başımızdan eksik etmesin, Allah size çok uzun ömürler ihsan eylesin, daha ne zaferlere imza atma imkanı bahşeylesin. O da bir de bir öksürür orada veya burnunu çeker. Bunlar sahiplenme mimikleridir, tikleridir diyelim. Bunlar hafizan Allah. Bu da gulül sayılır yine. Onca insanın, birkaç milyon insanın sağda solda göbeğini çatlatırcasına gayretine terettüp eden bir semereyi sanki kendi yapmış gibi ona sahip çıkması, hakkında yapılan o teveccühleri kabul etmesi, hakkımdı bunlar benim, tam geldi hakikaten filan, hafizan Allah, bunlar gulül sayılır, gal sayılır, hakkı olmadığı bir şeye sahip çıkma sayılır. Hep diyeceksin arkadaş bak, bunlar gibi bu işin içinde adını bilemediğimiz, kim bilir ne halisane koşan insanlar var, buraya gelmeyi bile ihlasıyla telif edemediğinden dolayı gelmiyor yani. Neden? Çünkü buraya geldiğinde bile ben, yani ben de bu işin içindeyim. Bunu dedirtmek için hafizan Allah. Öyle halisane bir tavrı vardır ki bence onu bile yapmaz. Öyle insanlar vardır. Şimdi bu kadar halis insanların sayine terettüp eden bir şey, benim gibi arkada duran böyle, mesela arkadan takip eden, hala harf sahip çıkması hafizan Allah, bir taraftan şirktir, bir taraftan gulüldür, bir taraftan da hak yemektir. Terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vagfir zunubena ve edhilna fi zümretis salihin. Allahümme eslih ahvalena. Allahümme eslih kulubena. Allahümme sebbit kulubena ala dinik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين